राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्री महाराज। श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम सम्मत 2057 26 जुलाई 2000 साय लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में 7वां अध्याय पढ़िया है। 7वां भगवद गीता 7वां अध्याय गीता सुना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मैया शक्त मना पार्थ योगम जन्म दाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासी तस्णु। भगवान ने कहा एक गुप्त बात है, वो रहस्य की बात है, विज्ञान सहित ज्ञान है। और दूसरी बात कही है समग्र शब्द मैया शक्त मना पार्थ योग व्यंजन बदास असंशय समग्र नाम यथा। तीन बातें विशेष है। मेरे में आसक्त मना बताओ भगवान प्यारा लगे। संसार में जितनी चीज है सबसे अधिक भगवान प्यारा लगे। जैसे लोभी को धन प्यारा लगता है, भोगी को भोग प्यारे लगते हैं, ऐसे भगवान प्यारा लगे, मीठा लगे। मैया शब्द मना मन में भगवान प्यारे लगे, भगवान में आसक्त मन हो जाए, भगवान के परवश हो जाए, भगवान का स्मरण नहीं जिसे करे। मैया शब्द मना एक बात। और भी सब जी मैंने योग व्यंजन मदाश्रय तो उसे आश्रय भगवान का प्यारी भी चीज हुए आश्रय भी उसका हुए। तो प्यार होता है जैसे कुटुंब में आश्रय होता है रुपयों का, कुटुंब का आश्रय भी होता है, प्यार होता है। अपने बच्चा बच्ची अच्छे लगते हैं परंतु आश्रय आधार हमारे रुपया होता है, पैसा है, चीज है, वस्तु में भी उनका आधार। ऐसे चीज का मन भी भगवान में लगा हुआ हो और आश्रय भी भगवान का हो, यदि योग का व्यंजन योग का अभ्यास करे। असंशय समग्र माम यथा कैसे तस्णु। असंशय संशय रहित मेरे समर्थ रूप हो जाने का वो बात कहूंगा। अब भाई इससे पहले 7 अध्याय 6 अध्यायों में कर्मियों का विशेष प्रयोजन है और अगाड़ी 6 अध्याय जो बाद में थे, बाद में इधर आ गया 13, 14, 15, 16 को 6 अध्याय, 6 अध्याय पहला है, 20वां श्लोक 6 अध्याय है, 20वां 6 अध्याय क्षत्रिय रण है। तो पहला यहां में कुर्मियों का है और 7वें से 12वें तक ये 6 अध्याय आपके भक्ति के हैं। इनमें भक्ति यज्ञ का वर्णन तो विशेषता से है, जैसे भगवान के पास एक शब्द है मैया शक्त, पहली पहल मैया शक्त बना, ये मई पहले ही आरंभ में ही मैया शक्त बना है, और मदाश्रय और असंश्रय माम तीन पत्नी है, इसमें भी फेरे में ही आशक्त बन वाला हुआ है और मेरा ही आश्रय ले ले और योग व्यंजन योग का अभ्यास करे और आश्रय भी मेरा ही आधार भी मेरा ही, तो समग्र मेरा समग्र रूप है उसको निस्संदेह तू जान जाएगा। समग्र पद पहला आया है सध्या में एक बार समग्र है असंश, उसमें समग्र आया जिसमें कहा यज्ञ आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, यज्ञ के लिए आचरण किए जाए समग्र कर्म लीन हो जाता है, सब कर्म कर्म कोई कर्म लागू नहीं होता, सब लीन हो जाते हैं। तो कर्मों का विशेषण आया वहां, या भगवान का विशेषण है मेरे में आसक्त मन वाला और मेरा यहां से लेने वाला जो अभ्यास करता है मेरे समग्र रूप को संदेह रहित असर से हम जैसे तू जाने ऐसे सुनो, जैसे तेरे को समझ में आ जाए ऐसी बात है ऐसे सुन दो, इस बात के मैं कहूंगा ये भी कहा है पर तू से सुन लेगा तो सुन, तो आप लोग सावधान होकर के सुनो 7वां अध्याय और भगवान प्यारे लगना चाहिए, भगवान मीठे लगने, भगवान अच्छे लगने चाहिए, भगवान अच्छे लगे भगवान की प्राप्ति करने वाले को, जैसे रुपया प्राप्त करना चाहता है तो रुपया अच्छे लगते हैं ऐसे भगवान अच्छा लगे, और आश्रय भी भगवान का ही, शरण भी भगवान का हो जाए, भगवान के आश्रित हुए लोग रुपयों के आश्रित रहते हैं, कुटुंब के आश्रित रहते हैं, परिवार के आश्रित रहते हैं, घर के आश्रित रहते हैं, ये सब आश्रय कच्चा है, ये भगवान का आश्रय पक्का है। तो योग मियोजन योग का अभ्यास तो करे परंतु आश्रय भगवान का रखे, योग नाम किसका है समत्वम योग उच्यते, गीता की परिभाषा है समता का नाम योग है, योग का अभ्यास मन साथ में समता रखे, मनो राग द्वेष नहीं हो, हर्ष शोक नहीं हो, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं हो, ठीक बैठे नहीं हो, समता ना यूं हो ना यूं हो समत्व भी योग उच्यते, ना हर्ष हो ना शोक हो, ना प्रसन्नता हो ना चिंता हो, दोनों नहीं हुए असहस ऐसा, तब मेरे असल संदेह रहे समग्र रूप को जानेगा, मेरा समग्र रूप है वो समग्र रूप कहने का तात्पर्य है सब भगवान है वासुदेव सर्वम। इस 7वां अध्याय के 19वें श्लोक में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है समग्र भगवान को जाने समग्र। ऐसे सगुण को जानने वाले होते हैं, निर्गत जानने वाले नहीं होते, ऐसे कर्मयोगी ऐसे नहीं होते, भक्ति योगी होते, भगवान की कृपा से जानते हैं। तो सगुण निर्गुण साकार निराकार और सर्वव्यापक वो सब जाने थे। एक राम घटघट में बोले, एक राम दशरथ घर बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। कौन सा राम बोलते वो? कहते एक राम, एक राम, एक राम घटघट में बोले, एक राम वही राम कठम बोले, वही घटघट बोले, वो एक राम सभी से न्यारा। एक राम का तो राम एक ही, एक ही राम एक ही, दो तीन दिन से बताए। एक राम घटघट में बोले, एक राम दूसरा राम तो एक ही राम घट में बोल, घटघट में बोलने वाला वो राम है। दशरथ जी गर्दे राम है, वो भी एक ही है। एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से न्यारा। तो वो एक ही राम है, एक ही, एक ही राम। वही राम घटघट में बोले, वही दशरथ बोले, वही सकल पसारा और वही सभी से न्यारा। मगर सबसे न्यारा भी वही है, दशरथ जी अवतार लिया वो भी वही है, और सकल पसार संपूर्ण संसार में व्यापक भी वही है। और एक राम है जो सबसे न्यारा है, अलग वही है। भगवान गए रूप समग्र रूप है, सगुण भी निर्गुण भी साकार भी निराकार भी, सत असत तत्परंच यत, सत असत और से पर भी जो उसे परमात्मा है, एक परमात्मा है। ऐसे यथा कैसे तत्सुणु, जैसे उसको जान लेगा वैसी खबर तू सुनो। तो समग्र स्वरूप भगवान के समग्र स्वरूप का ज्ञान हो जाए ऐसे सुनो, ऐसे भगवान कहते हैं। तो भगवान की ये विशेष कृपा है कि सबको सुनाते हैं ऐसा परमात्मा का स्वरूप है तो सुन गए। वो कैसा है कि ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम, विज्ञान के सहित ज्ञान है। इधर मक्षा भी अशेषता, असंशय समग्र सुनेगा तो समग्र सुनेगा तभी तो समग्र समझेगा। समग्र रूप का तो वक्षा में अशेषता, मैं बाकी नहीं रहूंगा परमात्मा अपने स्वरूप के विषय में, मैं बाकी नहीं रखूंगा। अशेषता वक्षा में संपूर्ण रीति से चित्र से कहूंगा। यश गात्मा जिसे जानने के बाद फिर जानना बाकी नहीं रहेगा, पूरा जान जाएगा और जानना बाकी नहीं रहेगा, ऐसा स्वरूप जानते रहे बताऊंगा। तो ऐसा भगवान का स्वरूप जो कुछ बाकी नहीं रहे, तो ऐसा गीता गीता में ज्ञान बताया भगवान ने। ये भगवान की बात चली है तो कुछ भी चली है, अर्जुन ने पूछा नहीं है। सातवां अध्याय, नौवां अध्याय, दसवां अध्याय भगवान ने कहा है आम साहब, अर्जुन ने पूछा नहीं है। अर्जुन ने पूछा वो बातें कही है, परंतु यह अर्जुन का प्रश्न नहीं है, भगवान के मन में आ गई। तो भगवान के मन में क्यों आई? अर्जुन ने पूछा था कि महाराज योगा चरित मानस, भजन कृष्ण करता है, भगवान में लगा हुआ है, परंतु काल में भगवान से मन सहमान हो जाए, भगवान की याद अंत में नहीं रहे, तो अंत में मध्य वही गति होगी। तपा रे तपा काय को खपा, अंत में मध्य सही गति। तो अंत में भगवान को छूट रहे तो ये बात है छठे अध्याय में। छठे अध्याय के अंत में ये प्रश्न आया कि महाराज अंत काले से मामे वर्ण अथवा कले ब्रह्म जब तो भगवान को प्राप्त हो जाए, परंतु योगा चले तो मन अंत में योग से मन चलित हो जाए तो काल गति कृष्ण को किस गति हो जाता है, उसे क्या गति होती है? अंत में भगवान को मन अटक गया और जिस मन हो जैसी गति हो गई, तो क्या गति होती है उसकी, क्या दोनों से नष्ट हो जाता है, किसी दो विपरीत दोनों से भ्रष्ट हो गया, संसार को तो छोड़ दिया या भगवान की भूल गया, तो संसार से ही गया भगवान से ही गया। संभ्रम चिन्ना प्रमेयजति, जैसे बादल है दूसरे बादल का अंश एक सदा बीच में ही छाया में कर गया, ऐसे तो चल दिया अगाड़ी जंगल बदल पहुंचा नहीं बीच में बिगड़ गया, ऐसे उसी गति क्या होती है। वो भयविष्ट चन्नाभ नष्ट थी संभ्राम चन्नाभ्र की तरह नष्ट हो जाता है। ये बात मेरे को बताओ, और तदन्य से संसार से चिंता नहीं होती, आपके सिवाय इस संशय को छिद्र करने वाला दूसरा नहीं जानता, क्योंकि भगवान नाम किसका है, उत्पत्ति से बिना संशय भूतानाम गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्यां से सब अस्यो भगवान थी। विष्णु पुराण में भगवान के लक्षण लिखे, सबकी उत्पत्ति जाने, सबके विनाश को भी जाने, भूतों की आगति अधगति शुद्ध गति दुर्गति उसको भी जाने, और विद्या अविद्या को भी जाने, वो भगवान होता है। तो वैसे जानने वाले आप हो, आपके सिवाय तो धन्य संशय से चिंता नहीं होती थी, आपके सिवाय इस संशय को छेदन करने वाला दूसरा कोई हो नहीं सकता। अब बताओ, तो भगवान ने वहां दो गति बताई। देखो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, वो लग जाए, उस लगने में दो प्रकार होते हैं, एक कर्ण सापेक्ष होता है, कर्ण निपेक्ष होता है। यह थोड़ा कठिन विषय है, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष। मानो भगवान में मन लगा करके लगने वाला और बिना मन लगाए सीधे भगवान में लगने वाला, मन लगा कर भगवान में लगने वाला होता नहीं, वो कर्ण सापेक्ष है। मन के बिना खुद ही भगवान का, खुद ही भगवान का मैं हूं, ऐसा भगवान के साथ लग जाते वो कर्ण निरपेक्ष होता है। जैसे भगवान का कोई माँ बन जाए, कोई बाप बन जाए, कोई स्त्री बन जाए, कोई भाई बन जाए, कोई कुटुंबी बन जाए, तो कुटुंबी बनने के बाद में मन लगना नहीं पड़ता, स्वयं लग गया, स्वयं ही मन लगाए बिना ही कुटुंब के आप बन जाओ, कुटुंब को मन थोड़ा लगना पड़ता है। स्त्री के पति बन गए तो मन लगाने से नहीं बने, हर दूसरी चीजों को तो मन लगाते हो, पहली फिर उसे बढ़ते हो, अरे उनके आप से आप बन गए तो मन लगाना नहीं पड़े और खुद भगवान में लग जाए, उस वजह से कर्ण निरपेक्ष। और मन लगा करिए भगवान का चिंतन करे तो वो कर्ण सापेक्ष, तो कर्ण सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों होते हैं। तो कर्ण सापेक्ष होता है वो ही योग भ्रष्ट होता है, कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष होता है वो भ्रष्ट नहीं होता। योग योगा चलित मानस, योग से मन चला बार हो गया, तो मन पहले लगा करके खुद लगता है तब वो होता है कर्म सापेक्ष, और स्वयं लगता है तो योग कैसे हो, वो योग होता ही नहीं। तो दो तरह की गति होती है, और भजन करने वाले ही दो तरह के होते हैं, एक तो स्वतः स्वाभाविक भगवान में मन लगता है, सारे भगवान लगे हुए हैं, और एक ऐसे भगवान मन में स्वतः लगता नहीं, भगवान में लगाते हैं मन को, तो भगवान में लगाते हैं और स्वतः लगता है, दो तरह के हुए। तो लगाते हैं उसको जल्दी प्राप्ति नहीं होती, जितना स्वतः भगवान में लगता है उसको प्राप्ति जल्दी होती है, क्योंकि वो भगवान से विचलित तो होता ही नहीं, ये स्वाभाविक भगवान में मन लग गया या भगवान में विचलित कैसे हो। तो कर्ण सापेक्ष भी दो तरह के होते हैं, तो एक कर्ण निरपेक्ष होता है, कर्ण निरपेक्ष मैं भगवान का ही हूं, साक्षात भगवान की माँ हूँ, कोई कहते भगवान की स्त्री हूँ, कोई कहते मेरे भाई हूँ, कोई कहते मेरे बेटा हूँ, कोई कहते मैं तो गुरु हूँ, मैं तो चेला हूँ। ऐसे भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। भगवान हमारे हैं, पिता है हमारे, हमारे माँ है भगवान, ऐसा होते हैं कहीं। एक संत थे ऐसे जो भगवान को माँ मानते थे, भगवान माँ है। तो एक गांव में पहुंचे, अब बात पहले में सुनाई है फिर सुना देता हूँ, कई आदमी नए है ना। तो वे संत थे, एक गांव में पहुंचे तो धनी आदमी था, उसने महाराज को वहां ठहराया, भोजन कराया और फिर मोटर में चढ़ा करके अपने बगीचा था उस बगीचे में पहुंचा दिए। बगीचे में असे ठंडी हवा एकांत, वे महाराज को पाटा रख दिया, सो गए महाराज। महाराज थे भगवान के भगत, तो भगत थे भगवान को माँ मानते थे माँ। तो एक सूर्य भर करके कुंजा भर के जल का और गिलास रखकर वहां रख दिया कि महाराज जब प्यास लगे तब जल पी लेना। मैं सोया और उठे नहीं, प्यास लग गई, भोजन करके आए थे, प्यास लगी तो मन माया प्यास तो लगी पर माँ प्रावे जो पिएगा टावर हो, मैं तो बालक हूं, माँ देगी तो पिए हुआ, आप सब कैसे पीऊ। इधर में नौकर आ गया कि महाराज जल पियो, हाँ माँ आ गई। नौकर आया, नौकर कि माँ आ गई, ये मौक गई, उसने फसल भर दिया पी लिया, माँ ने जल पा दिया पी लिया। शाम के भगत में शेठ आया अपनी मोटर लेकर के, नए मीटर सुनाए तो वो लाए थे केड़ा और संतरा के, महाराज केड़ा पालो संतरा पालो। तो वो देख गए जिसे बाल करता है ना, जिसे नहीं खाऊंगा, कया नहीं कया कुछ नहीं, मैं तो ऊख चूसूंगा, ऊख मन माई ऊख चूसूंगा। अब माँ देख चूसे थे संतरा, हम तो खाते नहीं, हम केड़ा खाएंगे ही नहीं, हम तो ओख चूसेंगे, जब बाल की ठहरा। तो नहर से मोटर से उतर करके नहर के ऊपर चले, तो नहर रिपटरी पटरी पर चल रहे घूम रहे हैं। टोप तो हाथ में ले लिया, क्या महाराज ये टोपी तो पुरानी हो गई, ये तो पुरानी हो गई, ये अगर पानी में फेंक दी। अरे पानी में क्यों फेंके, ये तो उस बाहर रख दो, कोई उठेगा तो उसके तो श्रृंगार हो जाएगा, तेरे तो कोई पुरानी खबर हो जाएगी, नहीं एक चीज बढ़िया ठोक मिलकर संयम देखने वाला बढ़िया। तो सारी बात तो ठीक है, तो अब क्या करे, वो तो नहर में फेंक दी। दौड़ा दौड़ा गया, आगे पुल पड़ते थे, रास्ता था, रास्ता के ऊपर पुल हुए, पुल के ऊपर गन्ना लिया खड़ा एक आदमी, गन्ना लिया लगा उसे, गन्ना लिया गन्ना लगा। अब कहाँ से निकाले, तो गन्ना तोड़ तो लिया लंबा डंडा, वे मैं उलझा करके टोपी निकाल ली पुलिये के ऊपर से, टोपी निकाली, विचार किया कि इन्हें गन्ना लिया काम ले लिया तो मैं इन्हें पैसा ले, अपने मुफ्त में क्यों बोला पैसा दे दिया, कहने लगा पैसा दे दे, कहने पैसा दे दिया। महाराज वाला महाराज गन्ना सूसो कि माँ गन्ना ले, माँ लिए गन्ना। अब माँ को मिला तुझे क्या पता लगे, ठाबर गए मने भूख लगे तो माँ ही है, माँ ने दे दिया, भाई राजी हो गए खूब, माँ ने गन्ना भेज दिया। उसने चार करके ऊपर के छिलका छिल करके दिया, लो महाराज खाओ, खाने लगे, माँ ने भेज दिया। तो इस तरह से वो माँ के भोजन करने भोजन करते थे कि महाराज लो भोजन कर दो, माँ आएगी, अब माँ आएगी, अब माँ ने भोजन करा करना ही है। अरे जीवनो तो मारे हाथ बोबले जहरी, जीवनो तो मारे हाथ बोबले जहरी, बसनो तो भयो में बोबले बैरी, बैठनो तो छाया में बोबले कैरी, गाय तो खीर घी तो गाय रो बोबले शेरी, चलता तो रस्ते बोले फेरी, मार रहा तो भोजन कर लो, माँ खड़ा हो तो कर लो मना भोजन कर लो, अब माँ आएगी, अब आएगी भोजन करेगी खूब अच्छी तरह से, माँ आएगी कोई लेगा पानी भी हमारा, अब माँ आएगी, आई माँ आएगी, अब आएगी। तो ऐसा सदा ही भगवान को माँ मानते हैं, अपना कोई भगवान को पिता मानते हैं, कोई भाई संबंधी मानते हैं। बस नहीं थी मामा जी की कथा, ऐसे भगवान का संबंध मानते हैं, तो अपने जितने भाई बहन हो आप भी भगवान का संबंध मान लो, भगवान हमारे पिता है, भगवान हमारी माँ है। त्यागदास जी महाराज थे, वो सीता जी को बहन मानते थे, मैं छोटा भाई हूँ, मेरी बड़ी बहन है सीता जी है, मेरी बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ, छोटा भाई लाड प्यार करे, जैसे माँ रखे जैसे बहन भी रखे, बड़ी बहन है। ऐसे ऐसे भगवान के भगत होते तरह तरह के, कोई कोई संबंध है, कोई कोई संबंध है, कोई संबंध है, जो भगवान के साथ संबंध जोड़ दे, तो भगवान मेरे हैं, मेरे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अपने हैं भगवान। जैसे अपना कुटुंब भी होता है, अपनी माँ है, अपना भाई है, अपना बेटा है, अपने गुरु है, अपना चेला है, जो कुछ भाव है, ऐसे संत थे, वो अपने को विश्वामित्र मानते थे, मेरे विश्वामित्र हो, राम लक्ष्मण चेला है हमारे, हमारे शिष्य है राम और लक्ष्मण। उमापति महाराज थे अयोध्या में, ठाकुर जी गुरु थे, वशिष्ठ गोत्री थे, वशिष्ठ गोत्री हम तो उनको वशिष्ठ गोत्री है, राम लला हमारा बेटा हमारा चेला है, राम लला ये काम करना ये लगा ठीक है। तो एक दिन महाराज संत आ गए, संत आए उसे गए संत आए, लाओ महाराज अतीत आए, भोजन का प्रबंध करो। तो महाराज क्या रसोई बनावे, क्या रसोई तो बनाओ महाराज, हम तो कटहल का भोजन करें, कटहल कटहल। तो उमापति बूढ़े हो गए, नाम ही विद्वान थे, बहुत संस्कृत विद्वान ऊंचे थे, लाठी लेकर ठाकुर जी मंदिर पर, राम लला बेटा संत आए हैं उनको भोजन कराना है, तो कटहल का भोजन करेंगे संत। ऐसा क्या होगी ना, हो जाए मैं कह दी, कह दिया हो जाएगा, मकान महाराज मकान भर गए कटे कटे, आटा खोले तो कटोरे कटोरे भरे हुए सब्जी हुई, लो महाराज एक कटोरे प्रसाद पाओ संत लोग। ऐसे उमापति महाराज थे, मथुरा मथुर मिथिला में, मिथिला में एक कायदा था कि कोई आवे विद्वान तो वहां आकर के नगर पर चोट लगावे, एक लगावे तो एक शास्त्र में, दो लगावे छह लगा तो छह शास्त्र में, छह शास्त्रों में कोई विद्वान नहीं हो। उमापति गए जब पचास चोट लगाई, कोई पागल आ गए नहीं, पचास चोट लगाई, पचास का अठारह पुराण अठारह उप पुराण और छह शास्त्र और चार वेद, कितने हुए, चार उपवेद, चार उपवेद, चार वेद, चार उपवेद, छह शास्त्र अठारह पुराण अठारह उप पुराण, कितने हुए हिसाब करो। इसमें से तुम्हारे जहां की मर्जी हो पूछ लो, जिस शास्त्र में जो बात पूछ रही हो, पुराण में बात पूछ रही हो, वो पुराण में बात पूछ रही हो, कोई बात पूछो, पीस में पीस। रामायण में आता है ना, जो भगवान के साथ में भेजने के लिए है तो सुनकर के 50 आए, 50 आए, 50। भाई यही बात है, एक एक पुराण याद, एक एक विद्यार्थी, एक एक विद्यार्थी, एक एक शास्त्र याद, एक एक वेद याद, वेद याद, छह शास्त्र याद। विद्यार्थी थे तो 6 शास्त्रों के पंडित थे, उन्होंने से 4 वेदों को जानने में 4 परिभ्रमण करी, 7 हुए। ऐसे विद्यालयों में पढ़ने वाले तो ऐसे उमापति महाराज थे, और गांव राम जी को राम लला मानते, राम लला चेला है। बाजार में जाते बढ़िया माला आने घर खुर पहनते, खुर पहन करके राम लला बेटा लो लो ये गुरु प्रसाद दिए लो, ठाकुर जी ऊपर आते सब कई संत चिड़ गए कि चूठनों के पैर माला पहली आपने पहली चूठन पहली, राम लला भी हमारा चेला है, गुरु जी प्रसाद देगा कि नहीं, ये प्रसाद देता है कि देता है। प्रसाद तो लेने वाले का भाव होता है महाराज, जबरदस्ती तुम चेला है, जबरदस्ती चेला है, चेला तो खुद घर कर चुके महाराज, आप प्रसाद ही मिल जाए, कहते खुद नहीं देंगे, खुद लेगा नहीं तो नहीं देंगे, कहा के चेला बेटा देखो प्रसाद ही मिलेगी तब जब तुम लोगे, तो ना नीच कर मांगे बिना थोड़ी प्रसादी मिलेगी। ऐसे भगवान भगत होते महाराज, भगवान का संबंध माने कोई भगवान मेरे चेला है, फिर चिंता है भगवान जिसका चेला चिंता किस बात की, मौज में मस्ती में रहते हैं। तो ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम, विज्ञान के सिद्ध ज्ञानम वक्षामि अशेषतः, कोई बाकी न रहकर पूरा कहूंगा। इस बात में जिसके जानने के बाद में जानने लायक कोई बात बाकी नहीं, जानने के लायक कोई तत्व बाकी रहेगा ही नहीं, ऐसे सुनाऊंगे, ऐसे सब बात सुनाऊंगे न उसे सत, ऐसी बढ़िया बात बता सुनो, ऐसी बात सुना कर देखो। मनुष्य हजारों मनुष्य में है, उनमें भगवान की प्राप्ति के लिए सच्चे लगने वाले थोड़े मिलते हैं, मनुष्य नाम सहसुकर से दिए नहीं सकते, हजारों मनुष्य हजारों मनुष्यों में असली विभिन्नसी लगन वाले मनुष्य बहुत कम, और यत्न करने वालों में भी और सिद्ध हो गए उन सिद्धों में भी तत्व तक कोई योग मेरे को तत्व जानना होता है। समग्र भगवान का समग्र, कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई सगुण मानता है, कोई निर्गुण मानता है, समग्र भगवान को जान रहे। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं वही बात कहूंगा, असल से हम समग्र माम यथा ज्ञान तस्लो, समग्र रूप को जान लेगा, तो समग्र में सगुण को भी निर्गुण को भी साकार को भी नाकार को भी, साकार में भी सब अवतारों को भी सब सुगुण सब बातों को जानने वाले ऐसा बात मत बोले। वासुदेव सर्वम यह 19 श्लोक में आएगा, उसमें यहाँ कई प्रतिज्ञा 19 में वर्णन किया है। वैसे भगत होते हैं जो भगवान को समग्र रूप से जानते हैं, वो बात तुम्हारे कहेंगे तुम सुनो। यदा विशुद्धान कृष्ण महान तत्व था, कोई एक तत्व से जानता है तो मनुष्य नाम से कोई एक जानता है। वासुदेव सर्वपति सर्वात वासुदुर्लभ, इस संसार में सब कुछ वासुदेव भगवान है, ऐसा जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। भगवान ने अपने को गीता में शुरू बताया, अनन्य चेता सत यो मांग स्मृति दिश्य अनन्य चत वाला नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है तसे आप स्वरूप है, उसके लिए भगवान स्वरूप, भगवान तो स्वरूप है, भगवान ने जानने वाला दो दो, भगवान ने जानने वाले को स्वरूप नहीं बताया है, भगवान को पूरी तरह से जानने वाले बहुत दुर्लभ, समात्मा सुदुर्लभ सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है, भगवान तो स्वरूप है सर, अनन्य चेता अनन्य चेता हो नित्य सर तीन बात बताई, अनन्य चेता सततम यो महाश्वर नित्य सर और भी चित है ये सबसे चित हटा दिया क्यों भगवान में लगा दिया अनन्य चेता और सततम जिस दिन मालूम हुआ उसे मरने तक भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं और नित्य से रोजाना बस हरदम जरा दम लग गया और नित्य प्रति रोजाना तो रोजाना मानो सब दिन में मरे तब तक सब दिन लग गए नित्य भगवान में लग गया हुआ ऐसा चिंतन करता है उसके लिए भगवान कहते मैं सुलभ हूं परंतु महात्मा मिलना दुर्लभ है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो, हरि भगवान दुर्लभ नहीं है जगत में, भगवान के जानने वाले प्यारे दुर्लभ होते हरि है ना सगले मिले भगवान ने ढूंढे तो सब जगह भगवान है, भगवान तो सब में परिपूर्ण व्यापक है, हरिजन कहीं हो भगत थोड़ा ही मिलता है, भगत तो कई जगह होता है कोई एक भगत होता है, इस बात से हरि दुर्लभ नहीं जगत में, जन हरिजन प्रीत कर हरिजन से कर हेत भगवान में चिंतन क्या करे, भगवान को जानने वाले महात्मा में चित लगा तो फिर क्या होगा, हरि जी से जग देते भगवान राजी हुए कृपा से मनुष्य ही देते, मनुष्य ऐसे नरकों में चल जाए स्वर्ग में चल जाए बैकुंठ में चल जाए उद्धार भी हो जाए पतन भी हो जाए, भगवान के दिए हुए शरीर से तो मनुष्य जो कृपा करके भगवान देते हैं उनके दिए हुए शरीर से दुर्गति भी हो जाए सदगति भी हो जाए नरकों में चला जाए चौरस लाख योनि में चला जाए, अपना हरिजन हरि ही देत भगवान के प्यारे भक्त होते हैं वे मिल जाए तो वो नरक में नहीं जाता वो चौरस लाख योनि में नहीं जाता, हरि जी जय जग देता है भगवान जी जय जन मनुष्य ही देते मन हरिजन हरि ही देते हरिजन होते तो भगवान को दे देते हैं, भगवान को देते भग क्या रहे पूर्ण जानकार बन जाता है महात्मा संत बन जाता है, इस वजह से जे जन हरिशय प्रीति कर हरिजन कर हरिजन से कर भगवान के भक्तों से प्रेम रखो, भगवतों को पता नहीं लगता कौन भगत कैसे है, इस वास्ते भगवान का भजन करो, भगवान को मानने में आनंद होकर मानो भाई, धावन निमिलेवा नेत्रे दस कले नभ दे दिया ऐसे निष्कंठ का मन था यत्र संपूजित है हरि, जब भगवान का पूजन होता है यह निष्कंठ का मन था है काटा काटा बुझे सीधा सीधा बनता है, तो भगवान की तरफ चलने में सज्जनों बड़ी अध्याय एक हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो एक ही मांग एक ही के भूलू नहीं बस आपको भूलू नहीं अच्युत स्मृति मात्र भगवान प्राप्त एक असीध रास्ता है सर्व रास्ता याद रखो भगवान को याद रखो याद रखे भगवान का तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो इस वास्ते भगवान से प्रेम करो, भगवान से बढ़कर भगवान का भगत होता है, भगत कहीं कहीं होता है भगत तो महाराज सब जगह भगत नहीं बनता ऐसा ठाकुर जी सब जगह है परिपूर्ण है सब जगह परिपूर्ण है ठस ठस भरा हुआ भूमासर शाश्वत समठोष है तू सर्वदा, समठोष है तू सर्वदा, भूमासर शाश्वत मत रहे समठोष है तू सर्वदा। यह देह है पूरा घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, भगवान स्वरूप से सदा सब गए बीच में परिपूर्ण व्याप्त है, जहां जाओ जहां आयु करे जहां जीव उड़ने सो धीरे तहां करे हरिपाप कला मय कृपा सब काम सदा जी भगवान, भगवान सब जगह है पर संत महात्मा तो कहिए कि मिलता है। इस वास्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, वो सुदुर्लभ है अच्छी तरह दुर्लभ, ऐसा संत मिलना मुश्किल है जो भगवान को जानने वाला, भगवान की बात बताने वाला, भगवान ठीक रह जानने वाला, ऐसा और चीज ऐसा भी मिले संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी कहते हैं लोग मिले विधि लोग मिले बैकुंठ जाए सब लोग मिल जाए और सभी मिले पर संत समागम भाई। संत महात्मा असली सत्य को जानने वाले उनका संग नहीं मिलता, उनका दर्शन नहीं मिलता, ऐसे संतों के दर्शन भी दुर्लभ, दर्शन मिल जाए तो बस दुर्लभ मंत्र में ही बैठत। श्री शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभ तीन चीज दुर्लभ, पहले से मन शरीर दुर्लभ, मनुष्य शरीर मिल जाए तो मोक्ष उत्तम, मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संशय, मेरा कल्याण हो जाए ऐसी जोरदार इच्छा हरेक मनुष्य नहीं होती। इच्छा हो जाए फिर मैं जाए भगवान के जानने वाले पुरुष तो दुर्लभ मंत्र में दर्द, एक तो भगवान शरीर भगवान के मिलने की इच्छा, एक महापुरुष भगवान को जानने वाला तत्व की संतों का मिलना कठिन होता है। अरे ये मिल जाए फिर मुक्ति कोई संदेह ही नहीं, मनुष्य मिल गया भगवान की इच्छा हो गई और बताने वाले महात्मा मिल गया फिर कमी किस्मत फिर कमी रहती ही नहीं, सब पूर्ण हो जाते हैं सब तरह से ही। तो भगवान के चरणों में सच्चे जैसे लग जाए उसे सब मिल जाए। तो योग में लगने वाले होते हैं ना तो एक कर्ण साफ एक स्पेर मन लगा कर वो योग चलो योग भ्रष्ट होता है, मन नहीं लगा स्वयं भगवान का मैं हूं भगवान मेरे, मन लगा चिंता नहीं करे भगवान को आप ही लग जाए, माई बढ़ जाए कोई बाप बढ़ जाए कोई बेटा बढ़ जाए कोई स्त्री बढ़ जाए कोई पुत्र बढ़ जाए भगवान का, तो सीधा से भगवान मन मन लगाकर चिंतन करना है तो सीधा मन लग जाए वो योग वर्ष नहीं होता। योग वर्ष तो वो होता है योग चलित मानस, योग से मन चलित हो गया तब योग वर्ष होता है, मन नहीं हमें स्वयं लग गया स्वयं योग वर्ष होता ही नहीं, भगवान में लगा हुआ है मन चलित मन चलाए तो मन चला रहे मन में क्या मन है मन तो मन ही मजी नहीं, मन अपना है ही नहीं, मन प्रकृति का कार्य है हम भगवान के दास तो हम भगवान में लग जाए उसे मन की क्या जरूरत है। इस वास्ते भगवान के भजन करना दो तरह के, एक भगवान में मन लगावे और एक आप लग जाए खुद ही भगवान का बेटा ही बन जाए भगवान का बाप बन जाए भगवान की माँ बन जाए, मन क्या लगावे आप ही लग गए साक्षात स्वयं भगवान में लग गए, साक्षात भगवान में लग जाए वो योग वर्ष नहीं होता। मन चला मानो चला माता रहो मन कहीं रहे मन क्या लेने देना अपने, मन प्रकृति का हम परमात्मा के आयुष है प्रकृति का आयुष न लगे न लगे क्या जरूरत है, हम खुद भगवान में लगे तो खुद ही भगवान में लग जाता है, वो भगवान में विचरित होता ही नहीं चला मान होता ही नहीं। असर से समुद्र माम यथा व्यास से जैसे तू जाने का विषय कहूंगा ये प्रतिज्ञा कही है मन कृष्ण माम नहीं करने वाले सिद्ध पुरुष है, उन सिद्ध पुरुषों में भी तत्व क्या है, जीवन मुक्त है, महात्मा है, परंतु वासुदेव सर्वम ये तत्व जानने वाले महात्मा होते हैं। ऐसे महात्मा दुर्लभ है। महात्मा उसे सहता में श्रद्धा नाम श्रद्धा में कोई एक ही तत्व से जानता है, तो तत्व जानने वाला वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा शुद्ध दुर्लभ वो अत्यंत दुर्लभ है। उस ऐसे महात्मा का वर्णन करने के लिए गीता ने कहा, भगवान के ऐसे समग्र रूप का मैं पूर्ण रूप से वर्णन करूंगा, तू सुन शांति से तो तेरी प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा की। ऐसे भगवान ने बात कही। तो ये तीन श्लोक हुए। अब थोड़ा कीर्तन बन है भगवान नाम का, भगवान नाम का भाई सब शांति से थोड़ा देखो कुत्ता हुआ सत्तावन सत्तावन सत्तावन इक्यावन इक्यावन नौ नौ नौ अभी कहेंगे खूब बैठ गए शांति से। अरे भगवान नाम का कीर्तन कर दो, रस ले तृप्त हो जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण सुनो भाई। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे जय हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम